رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا حبیب اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا حبیب اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا حبیب اللہ. نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں رو رو کر مدینے میں. کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا حبیب اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ پی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ پی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا حبیب اللہ. میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے. سکون پائے گا بس میرا دل مزدل مدینے میں. کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا حبیب اللہ. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں. کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے محمد حارث جو سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے. حاضرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ حضور خواجہ خاجگان معین الدین غریب نواز جب مدینہ شریف سے یہاں تشریف لائے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی سے نہ پوچھا، کسی انسان سے نہیں، کسی جنات سے نہیں پوچھا، میں نے سیدھا دریائے راوی سے پوچھا کہ راوی آج تک تیرے اوپر سے کتنے مرد گزرے، اور مجھے راوی نے کہا کہ ڈیڑھ مرد. میں نے اس کو کہا کہ یہ ڈیڑھ مرد کا کیا ماجرا ہے، اور مجھے کہنے لگا کہ آدھے آپ ایک حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ نے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دی، حضور داتا صاحب کی قدم بوسے کی، آپ کے مزار اقدس کو فرماتے ہیں کہ مرکز تجلیات سے جب لہر اٹھی، حضور داتا صاحب کے فیض و برکات نے میرے سینے کو اور روشن کیا، اور میں اشکش کر اٹھا، بے ساختہ ہو کے بے خودی کے عالم سے میرے منہ سے نکلا کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما. حضور خواجہ خاجگان غریب نواز کے اوپر حضور داتا صاحب نے ایسی نگاہ کرم ڈالی کہ آپ جب ہندوستان میں گئے تو آپ نے ایک نظر میں 90 لاکھ مسلمان کیا. یہ وہ بارگاہ ہے، اس بارگاہ کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں. اور اب سرکار کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جناب قاری مشتاق صاحب، قاری مشتاق رسول صاحب ہارون آباد سے، جو کہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. نعرہ تکبیر بلند آواز سے، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ حضور سید داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، سب حضرات بابا سے بلند مجھے پاک پیش کریں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب، تے کرے دل ربا بن کے آیا، روحِ عرض و سما بن کے آیا، تے کرے دل ربا بن کے آیا، روحِ عرض و سما بن کے آیا، سب رسولِ خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا، حضرت آمینہ کا حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے قصوں کی دعا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا پایا کسی نے نہ پایا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، اور تاجداروں نے دی ہے مثال اس کا اس میں گرامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، کیا ظہوری لکھے شاہ مدحا کرتا حق پڑھتا ہے حسان جس کی نعت پڑھتا ہے حسان جس کی وہ میرا رہنما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا اللہ سبحان اللہ یہ تھے قاری مشتاق رسول صاحب جو سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اب میں ملتمس ہوں ہمارے درمیان انتہائی معتبر شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب جلوہ فروز ہو چکے ہیں جو اب اس محفل پاک کو باقاعدہ اسٹیج ٹیکسی کے فرائض پر انجام دیں گے. ان کے آنے سے قبل پرزور نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله وصدق الله العظيم. گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما. حضرات محترم، ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم سب امام الاولیاء حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کرم پر حاضر ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. میں ایک بات عرض کر کے محترم ثنا خان کو دعوت دوں گا. حضرات محترم، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ولی کسے کہتے ہیں، ولی کون ہوتا ہے. ولی وہ ہے کہ دنیا میں موجود ہو تو اس کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اور اگر وہ عالم برزخ میں چلا جائے تو اس کے مزار کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. آج سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر لاکھوں زائرین داتا گنج بخش کے مزار پر انوار پر جب آتے ہیں انہیں خدا بھی یاد آتا ہے اور ان کا دامن مراد بھی بھر جاتا ہے. مخلوق خدا کی زبان پر داتا داتا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ 964 سال بیت گئے لیکن داتا کا لنگر اب بھی جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا اور قیامت کے بعد بھی غلاموں کے لیے جاری رہے گا. اب میں گزارش کر رہا ہوں لاہور سے ممتاز ثنا خان مصطفیٰ محترم جناب محبوب احمد حمدانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. میں یہ چاہوں گا، آپ داتا صاحب کے جشن میں شریک ہیں تو جشن میں شریک ہونے والا کوئی شخص خوش رہے بغیر نہیں رہ سکتا، اپنی خوشی کا اظہار کریں اور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ سے لنگر لیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان حضور داتا گنج بخش. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، کہاں در بدر ٹھوکرے جا کر، کہاں در بدر ٹھوکرے کھاؤں جا کر، میں بے آسرا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مگر مانگتا ہوں، نگاہ کرم ہو، مگر مانگتا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، فقیر آپ کا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں۔ حضرات محترم، ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے محترم محبوب احمد حمدانی صاحب۔ آپ تمام حضرات اس حقیقت سے اچھی طرح باخبر ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھانے کے لیے پیدا فرمایا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے انداز میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آقا کی عظمت بیان کرتے ہیں اور جو سن کر خوش ہوتے ہیں۔ اب ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں محترم جناب حافظ نور سلطان صاحب۔ وہ تشریف لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حافظ نور سلطان صاحب، درود پاک صلی اللہ علیک یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ سپڑیے صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ ٹھہر گئی دل کیا صبر گیا